insan oradadır. Nerede? Nerede? Nereye koyduysan oradadır. Anne çorabım nerede? Nereye koyduysan oradadır. Anne pijamalarım. Nereye koyduysan oradadır. Sağa baktım sola baktım bulamadım. Nereye koyduysan oradadır. Evin altını üstüne getirdim. Nereye koyduysan oradadır. Nereye koyduysan oradadır. Anne, anne. Nereye koyduysan oradadır. Nerede, nerede. Nereye koyduysan oradadır. Anne, anne. Nereye koyduysan oradadır. Nerede? Nereye koyduysan oradadır.